Porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. W pierwszych słowach mojego listu chciałem powiedzieć tylko tyle, że dziś poniedziałek. 4 po 4. Dzień dobry Państwu. Like that.

Podkarpacie zgłasza obudność i na słuch za oknem mocne 18 stopni. To sygnał od pana Adama do słuchaczy biegających i zachęcających do porannej rozgrzewki. Jeszcze wrócimy. To pierwszy sygnał mailowy SMS-owo. Nowy Kleparz i Kraków jeszcze śpi, ale Wojtek jest i pozdrawia. Tak napisał nasz wierny słuchacz. Pan Wojtek jako pierwszy dziś SMS-owo. Gratulacje. No i jeszcze pierwszy telefonicznie pan Tomek z Kielc. W Kielcach, niby daj chłodniej, obok Suwalszczyzny. Ta jasne, 20 stopni, gorąco, bez chmur na niebie. A dziś linia numer 12 z pozdrowieniami dla wszystkich zawodowych kierowców za fajerą. Już na nasłuchu kierowca linii miejskiego autobusu. Pan Tomek jako pierwszy telefonicznie. 16 minut po godzinie 4 to dopiero początek sygnałów poniedziałkowych. Kto następny? Kto da więcej? 20 stopni na razie w chłodnych Kielcach. Aha, jest więcej, ale nie powiem gdzie, bo sam sprawdziłem jadąc do pracy. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakaś panienka drzemie obok. O kurczę, ona jest naga! Chociaż się tu wzięła, nic nie pamiętam. Znów patrzę na nią, jest całkiem niezła. Otwiera oczy i słodko szepcze: no witaj kotku, jak ci się spało? Totalny odlot, ona przytula mnie. Mówi, że jestem fajny i w ogóle. Ja znów nic nie wiem, czuję jej dłonie. No pokaż skarbie, co już. Muzyczne wspomnienie sprzed lat ilu? Chyba więcej niż rekord temperatury o poranku. Mamy oczko, a te propozycje 16, 17, może 18 stopni. Fraszka, igraszka na teraz. Co pan synoptyk przygotował, o tym za chwilę. Teraz 24 minuty po godzinie 4. Przypominamy. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 27 lipca. W 1597 roku zmarł ksiądz Jakub Wujek, jezuita, tłumacz Nowego Testamentu na język polski, wydanego w Krakowie już w 1593 roku. 196 lat temu urodził się Aleksander Dumas, syn, francuski pisarz, dramaturg, autor słynnej powieści Dama Kameliowa. A w 1965 roku w Stanach Zjednoczonych weszła w życie ustawa nakazująca od 1 stycznia 1966 roku umieszczanie na opakowaniach papierosów ostrzeżeń o szkodliwości palenia tytoniu. To było w 1965 roku. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy, więcej oczywiście z historii muzyki za niecałą godzinę, a za chwilę z wąsem pan synoptyk z najświeższą prognozą. Do tego czasu David Bowie.

No i już po 4.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. W pierwszych słowach listu pan od pogody. Przeważająca część Europy w podwyższonym ciśnieniu. Wyspy Brytyjskie, Półwysep Skandynawski oraz wybrzeże Francji i Niemiec pod wpływem płytkiego niżu z ośrodkami nad Morzem Irlandzkim i południową częścią Morza Norweskiego. No a Polska pod wpływem klina wyżowego, ale dynamiczną pogodę we wschodniej części kraju kształtować będzie front atmosferyczny związany z Zatoką Niżową nad Półwyspem Skandynawskim. Tak czy inaczej z zachodu na pływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Prawie 30 stopni na termometrach, a tu powietrze polarno-morskie. Będzie słonecznie, choć miejscami będzie się chmurzyć. We wschodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz, możliwe także burze z gradem. Przelotnie pokropi miejscami na Pomorzu oraz lokalnie na południowym zachodzie. A wiatr zachodni słaby, w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Na termometrach dziś najniższa temperatura nad morzem oraz na Pogórzu, tam 22 stopnie, chciałoby się powiedzieć, tylko 24 w Bieszczadach. W większości regionów 26, a najcieplej dziś w Małopolsce, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku do 27 stopni. Po 4.30 zapraszam Państwa na koncert. koncertowo. Zdaje się, że wspomnienie być może, że i także tych wieczornych, weekendowych koncertów jeszcze przed porządkiem koronawirusowym. Mam nadzieję, że szybko właśnie do tegoż porządku wrócimy. A w naszym budzikowym porządku, no tak, poniedziałek, nie uciekniemy od tego. Korespondencja być może podtrzymująca na duchu tych, którzy właśnie skończyli urlop. No to zachęcam, budzik@polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, jeszcze SMS-owo 71335. A może ktoś właśnie zaczyna urlop? Zuch, chłopak, dziewczyna. Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. hej ho, do roboty by się szło. To w wolnym tłumaczeniu zdaje się Mick Jagger tak wyśpiewał przed chwilą pan Piotr z Radomia. Podsyła meldunek z urlopu. Ania już poprawia się sam właśnie i pozdrawia z Radomia, gdzie za oknem 17. Oj, dusno nie jest, jak mawiają ultramaratończycy, a piątka do zrobienia, więc nie marudzę, tylko lecę. Tak napisał pan Piotr z Radomia. No to my również, patrząc na zegarek, patrzymy, a cóż tam właśnie, o proszę. Leciała nasza ulubiona 4:44, 44:44. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I've been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got me so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier. Everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive this sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Alanis Morissette na dzień dobry. Informacje drogowe, między innymi od pana Sebastiana z drogi na Ostrołękę w Półtusku, całe 17 na liczniku, z gorącymi pozdrowieniami. Gorąco to jeszcze będzie. Jutro na krańcach południowo-zachodnich nawet do 33 stopni. Na razie 13, plus 13. Schowek załadowany gorzką. No to trzeba pamiętać, żeby opróżnić ten schowek, bo jak tak zostanie na taki upalny dzień w aucie, to nie pozazdroszczę. Pani Ola z parkingu na chwilę przed wyjazdem w drodze do pracy do Wrocławia podsyła leszczyńskie pozdrowienia. Pani Monika po prawie dwutygodniowej przerwie spowodowanej drugimi zmianami wraca do budzikowej rodzinki i Opole melduje się na nasłuchu. 17 stopni na termometrze. Coś ciemno. Kiedy to się stało? A no właśnie, udanego tygodnia życzy wszystkim pani Monika i zapytawywuje. A to właśnie ta chwila. chwila, za 10 minut piąta, kiedy to dziś wschodzi słońce, to tak zgodnie z karteczką z kalendarza. Coś się chmurzy, jakby coś się zbierało. U pana Rafała zbiera się na robotę przy warsztacie na razie 16 i idzie w górę. Tak poza tym to idzie pod Beskidzie. A jednak kibice pod Beskidzia też na słuchu pozdrawiają. Pozdrawia wszystkich gorali gorol. Pan Rafał z Bielska-Białej. Sygnał także od pana Stefana, który to podpowiada, co dziś w kalendarzu świąt osobliwych. No, smakowicie. Na pewno nie tak znany na światową skalę przysmak, ale jednak nie paprykarza szczecińskiego, a Światowy Dzień Pasty Rybnej. Może to i podpowiedź, co na śniadanie. A co u nas w menu? Słońcem opętani. Kiedy się zaczyna lato, słońce budzi cię ze snu. Sto pomysłów mam już na to, jak marzenia spełnić swe. A ty co? Z tobą coś nie tak. Ci przyjacielu wyobraźni brak. Taki dzień możesz w niebie być, tańczyć z nią na plaży do utraty sił. Słońcem opętani oglądamy świat do góry nogami. Tylu ludzi, dwie dziewczyny śmieją się. Nic mnie dzisiaj nie ostudzi, nawet chłodny letni deszcz. A ty co? Z tobą coś nie tak. Przyjacielu wyobraźni brak. W taki dzień możesz w niebie być, tańczyć z nią na plaży do utraty sił. Słońcem opętani oglądamy świat do góry nogami. Tak od lat. Słońcem opętani oglądamy świat do góry nogami, tak od lat. Możesz w niebie być, tańczyć z nią na plaży do utraty sił. Opętani do góry nogami, to ma pani Iza w Nowej Zelandii. Jeszcze nie podesłała tego wieczornego, poniedziałkowego sygnału. Zimowego, dodajmy. A u nas na wsi mazurskiej ciepło, zielono i lato w pełni. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, trzyma kciuki tak, że za tych, którzy jeszcze na ostatniej prostej, jeszcze przed urlopami. Pan Karol obecnie z Piotrkowa informuje, że mimo wczorajszych wieczornych i nocnych burz z intensywnymi opadami, to chyba jeden z najcieplejszych poranków teraz właśnie w Piotrkowie, plus 17. Ciepłego tygodnia, zwłaszcza wypoczywającym życzy pracujący pan Karol obecnie z Piotrkowa. Ciepłego i tego się trzymajmy. Mam nadzieję, że pan synoptyk także będzie to słyszał. Ciepłego, nieupalnego, a takie dni szykują się właśnie. No i co? I mamy trzydziechę, tyle że to po drugiej stronie Atlantyku, z Nowego Jorku. Pan Robert gorąco pozdrawia. Jeszcze przed snem. No a sygnał także z zagranicy, z wysp, od pana Piotrka z Harrogate'u. Początek dnia ciepły, na razie 14 stopni, lecz od 5 prognozowany jest deszcz i ciurkiem aż do popołudniowych godzin z możliwymi przelotnymi burzami przy 18 stopniach. Tak prognozują brytyjscy synoptycy. Sygnał także od pana Adama, już wcześniej wspominałem. Nasz wierny słuchacz zachęca pozostałych do biegania, bo wystart tradycyjnie nastąpił o 4:44. No i idzie pani jesień, my biegamy dalej. Plan na poniedziałkową piętnachę już po części realizowany. Jesień. Znaczy się już człowiek po urlopie i tak odczuwa, że to właśnie już jakby się... Nie. Spokojnie. Pamiętamy także o tych, którzy jeszcze przed urlopami, jeszcze przed wakacjami, i mocno wspieramy tych, którzy wcześnie rano wstają. A wspieramy na przykład muzyką i dobrymi informacjami z dróg, że już na przykład przejezdna 19 na odcinku Kock-Radzeń Podlaski. Tam po wypadku droga była zablokowana, teraz przejedziemy bez utrudnień. Także dobra informacja z S86, to właściwie odcinek między Sosnowcem a Katowicami. Tam po zderzeniu 7 aut osobowych na szczęście nikomu nic się nie stało, ale była zablokowana jezdnia w kierunku Katowic. Ta trasa także została udrożniona. No i ostatni sygnał z S8, odcinek Kępno-Łódź, tak naprawdę między węzłami Zduńska Wola-Zachód, Zduńska Wola-Wschód. Po zderzeniu aut trasa była zablokowana, właściwie jeden pas prawy w kierunku Warszawy, ale teraz już przejedziemy bez utrudnień także na S8. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Za chwilę 5. I'm racing.